بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tunaendelea leo, ni siku ya pili tangu tuanze kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'uha, hukumu zinazohusu suala zima la mazishi na yale yanayofungamana na mazishi kwa ujumla wake, na uzushi ambao umewekwa katika masala hayo. Kwa mara ya mwisho tulishiria ukurasa wa 7 wa chapa yangu hii ya Maktabatul Maarif. Tuliashiria kuyasoma maneno ya Al-Allama Muhammad ibn Abi Bakri رحمه الله تعالى المعروف بابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. تتندلي أنا منين العلامة المحدث الفقيه أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أنا سمع ولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها ومنها الجنائز بسبب انصرافهم عن دراسة العلم ولا سيما علم الحديث والسنة. ولما كان كثير من الناس اليوم نبالي لفقوة shani ya wengi katika watu hivi leo, baidina wakumbali, kulla albu'di, mbali sana, pale walipokuwa watu wengi wao kumbali leo hii, umbali mrefu sana, an hadihi, kutokamana na muongozo wake sallallahu alayhi wa sallama, fil ibadati kulliha, katika ibada zote, wa minha, na miongoni mwa ibada hizo, aljanaiz, ni yale yanayohusu janaiz, mazishi na yanayofungamana na mazishi. Wengi katika watu leo hii wako mbali mno kutokamana na muongozo wake Rasuli alayhi salatu wassalam katika ibadat, wako mbali na muongozo wa rasul katika ibadati zote. Naam, wa sadaqa rahimahullahu ta'ala, na amesema kweli Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi. Huo ndio uhalisia usiopingika. Wengi katika watu wako mbali katika ibadat kutokamana na muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tazama jamii inayokuzunguka, itakuwa ni shahid juu ya haya anayoyazungumza Al-Allama Al-Muhaddith Al-Fahama Faridu Zamani Faqihu Asri radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alayhi. Waangalie katika aqida, waangalie katika aqida, ni wapi, kwa idadi ipi wanaitakidi aqidatu salaf. Waangalie katika muamala, ni wapi, kwa idadi ipi miamala yao inafungamana na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waangalie katika da'wa, ni wapi, kwa idadi ipi da'wa yao inafungamana na muongozo wa Rasuli alaihi salatu wassalam. Waangalie katika suluk, waangalie katika akhlaq, waangalie katika adab. Katika aqida mathalan, wako watu wanaitakidi leo hii kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sio yeye atakayekuja siku ya kiyama, wal malaikatu saffan saffa, sio yeye. Sisi aya tunaisoma wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na tunaitakidi kwamba ni majiu yaliku bijalalihi, lakini tunasema maji maji, ujaji ni ujaji. Anakuja vipi? Allahu a'lam. Atakuja? Naam, atakuja. Kadhalika yanzilu rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir, anashuka mola wetu kuja kwenye mbingu ya dunia pale inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Sisi tunasema anashuka mola wetu. Wengi katika watu katika hili wanasema sio yeye, Allah. Yanzilu amruhu, itakayoshuka ni amri yake, watakaoshuka ni malaika wake, itakayoshuka ni rahma yake, sio yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni taharifu, na hii ni bid'a katika aqida, hii ni bid'a katika aqida, kwa sababu aqida hii haikuitakidiwa na as-salaf al-awwal radiyallahu anhum. Kwa hiyo haya anayoyasema Sheikh katika kila nyanja na kila sekta yapo. Tazama katika da'wa, watu wa leo hii da'wa yao haina muongozo wa Rasul alayhi salatu wasalam, na hawakuna ambaye amenadi saada, hakuna aliyenadi saada katika hili kwa maana ya kufaulu, isipokuwa masalaf, isipokuwa masalaf peke yao. Kadhalika waangalie katika miamala, waangalie katika suluk, waangalie katika al-adab. Masufi wao wana adabu zao, adab za talib au za muridu mbele ya mkuu wao, darwish na mengineyo, wameyaweka ambao yanakwenda kinyume na adab alizotufunza Rasul alayhi salatu wasalam. Katika adabu zao, la tukhalif ash-shaykha, usimkhalifu shekhe wako mutlaqa, fima yaamuruka bih, katika yale anayokuamrisha wewe muridu, huna nafasi ya kumkhalif shekh. La tukhalif ash-shaykh mutlaqa, usimkhalif shekhe moja kwa moja, fima yaamuruka bih, katika yale anayokuamrisha, wala atarada alayh, wala hutakikani umpinge shekhe wako, hutakikani umpinge bilisani, kwa ulimi au biqalbin au kwa moyo. Shiari yao katika hili, kun baina shaykhika kalmayiti baina yadai alghasil, kuwa wewe mbele wa shekhe, mbele ya shekhe wako mithili ya mayiti mbele ya muoshaji. Kun, kuwa, baina shaykhika, mbele ya shekhe wako, kalmayiti baina yadai alghasil, kama vile mayiti mbele ya muoshaji. Hii ni bid'a katika adab, hatukufunzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam masala haya. Kwa hiyo kadhalika haya ameyakusudia Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, kwamba wengi katika watu leo hii baidina kulla al-bu'd an hadihi sallallahu alayhi wa sallam fil ibadat, katika ibada kulliha zot, wa minha al-janaiz, waangalie katika sala, waangalie katika saum, waangalie katika haji, waangalie utawaona wako wanasema labbaika ya Hussein katika haji, labbaika ya Hussein. Wako wanasema nawaitu sawma ghadi an adai fard ramadan hadhihi sana imanan wa ihtisaba. Wako wanasema kadha wa kadha wa kadha katika yale ambayo kwamba hakuja nayo Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa nini? Bisababi insirafihim an dirasati alilmi, ni kwa sababu ya kukaa kwao mbali juu ya kusoma ilmu. Hiyo ndiyo sababu wanasema waman jahila shay'an aadahu wa aada ahlahu, man jahila shay'an aadahu, asiye kijua kitu atakifanyia uadui kwa ujinga tu, ujinga tu, sababu hakijui. na asiyejua ilmu hatojua thamani ya ilmu. Atana anna sahalan dhamma jahla uluman laysa yadrihinna sahalu uluman law daraha ma qalaha walakinna ar-ridha bil jahli sahalu. Imetujia khabari, atana imetujia khabari anna sahla, ya kwamba sahli dhamma jahla, amezungumza kwa ujinga kabisa. Uluman, amezizungumza kwa ujinga elimu. Laisa yadrihinna sahalu, ambazo hazijui sahal hizo ilmu. Uluman, ilmu ambazo lau daraha, lau angelizijua, ma qalaha, asingelizichukia. Walakinna ridha bil jahli sahalu, lakin kuridhia ujinga ni jambo sahali kwa sahali. Bisababi insirafihim an dirasati al-ilm, ni kwa sababu ya kukaa kwa umbali juu ya kusoma ilmu ya dini. Ndio utakuta ulama katika suala hili wanashajiisha vikali sana watu wasome ilmu, watu wasome ilmu yao ya dini. Amesema ash'aru shu'ara, ash'aru shu'ara al-imam Hafidh Ahmad Hakami ahu Allahu ta'ala katika beti zake mashhur, ya talib al-ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbi al-lawhi wal-qalami wa qaddis al-ilma wa'arif qadra hurmatihi fil qawli wal-fi'li wal-adabi faltazimi wajhad bi'azmin qawiyin lan thana'a lahu law ya'lami al-mar'u qadra al-ilmi lam yanami wan-nush fadluhu lit-tullabi muhtasiba في السر والجهر والأستاذ فاحترمي ومرحبا كل من يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذا منين يا حافظ أحمد حكمي رحمة الله عليه. مختصرا نسمع: ewe unayetafuta ilmu, ya talib al-ilm, ewe unayetafuta ilmu, la tabghi bihi badala, usiachane nayo hii ilmu ukashika vitu vingine. Wako watu walikuwa wakisoma wakitafuta ilmu, leo hii wameingia kwenye umachinga, leo hii wameingia kwenye tiba mbadala, dawa za asili. Leo hii yani almuhimu kwamba wameachana na wasaya kama hizi kutoka kwa ulama athiqat. Ya talib al-ilm la tabghi bihi badala, usitafute badali kwa hii ilmu kayacha. Faqad dhafirta wa rabbi al-lawhi wal-qalam, kwa hakika na apa kwa Mola mwenye lawhi al-mahfuz, na Mola aliyeumba kalamu akaiambia uktub, ikasema ya rab wa madha aktub, akaambiwa uktub maqadir kulli shay. Mola mwenye kalamu ile na apa kwa yeye, wewe umenyakuwa hazina nono. Faqad dhafirta wa rabbi al-lawhi wal-qalami, wa qaddis al-ilma, itukuze ilmu, hii ilmu itukuze. Wa'arif qadra hurmatihi, na ujue makadirio ya utukufu wake hii ilmu, jua makadirio na hadhi na utukufu wake hii ilmu. Fil qawli wal-fi'li, kwa matendo na maneno. Waladabi faltazini, na adabu zake lazimiana nayo. Wajhad biazmin qawiyin, wajhad toa juhudi, toa muhanga. Biazmin qawi, kwa azma yenye nguvu. Lan thanaa lahu, ambayo haina kukatika hiyo juhudi yako katika kutafuta ilmu. Lau ya'lami almar'u qadra alilmi lam yanami, lau mtu angelijua cheo na nafasi ya ilmu asingelilala. والنصح فضله للطلاب محتسبا, نصاحه zitoe kwa wanafunzi kadhalik, wape nasaha wanafunzi ila hali ukitaraji malipo na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sirri wal jahr, wanasihi kwa siri, wanasihi kwa wazi. Wal ustadha fahtarini, na ustadhi wako muheshimu, muheshimu ustadhi wako. Akrimil ustadha taqaddam, muheshimu mwalimu utasonga mbele. Wa marhaban kulli man yaatika yatlubuhu, anayekuja kwako kuitafuta hiyo ilmu mwambie marhaba, mwambie karibu. Wa marhaba kulli man yatika yatlubuhu wa fihim, na kwa hao wanafunzi wanaokujia, ihfadhu wasaya al-Mustafa bihimi, hifadhi ule wasia wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu wao, wahurumie, wafundishe. Min kibari ilmi ila sighari, kutoka katika udogo wa ilmu kwenda kwenye ilmu ya ukubwa. Usimchukue mkijana ambaye hajafikia marhala hilo ukampeleka huko, hajui mustalahu alhadith wala hajawahi kusoma, anasoma kitabu kikubwa cha hadith. Kunu walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Naangalia maneno ya al-Imam Abdullah bin Abbas katika hii aya kwamba ar-rabbaniyuna ni wale ambao wanawalea wanafunzi min sighari ilmi kuelekea katika ilmu iliyokuwa kubwa. Anasema hapa rahmatullahi ta'ala alayhi, wa niyyata taj'alu liwajhi Allahi khalisatan, na niyya itakase kwa ajili ya Allah unapotafuta ilmu, kuwa na ikhlas fi talabika lil'ilm. Kwa nini? Innal binaa, hakika ya jengo, biduni al-asli, pasina msingi imara, jengo pasina msingi madhubuti, na msingi madhubuti ni ikhlas. Innal binaa biduni al-asli lam yakumi, hakika jengo pasina msingi madhubuti haliwezi likasimama, litaanguka. Utafeli, utafeli katika talabuka, katika talabuka lil'ilm. Kwa nini? Kwa sababu hukuwa na msingi imara. Angalia wale wanafik wamejenga msikiti mkubwa, lakini walipofanya amali hii kubwa kabisa yenye malipo makubwa, na nyoyo zao hazikuwa na ikhlas, amali yao kubwa ile haikuwafaa. Mwisho wake inhara bihim fi nari jahannam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, kwa hiyo ulama katika kutafuta ilmu wanawahimiza tulab, wanawahimiza tulab juu ya darasa alilm, wala siyama, anasema Sheikh rahmatullahi alayhi, hasa ilmu alhadith, ilmu hiya hadith, hasa ilmu ya hadith wasunna, na sunna kwa ujumla wake. Ilmu alhadith kwa maana ulum alhadith au mustalah alhadith au usul alhadith kama wanavyosema ahli alilm. Wankibadihim, hii ni sababu iliyopelekea wengi wao kuwa mbali na muongozo wa rasuli katika ibada zao. Hizi ni sababu kuu ambazo amezitaja al-allama al-muhaddith rahmatullahi ta'ala alayhi, wala siyama hasa ilm al-hadith wa sunna, ilm al-hadith na sunna. Wankibadihim, hii sababu nyingine, hii ni sababu nyingine. Wankibadihim ala al-ulumi al-madiyya, na kule kujipinda kwao, kujipinda kwao, kuzama kwao, kutopelea kwao, ala al-ulumi al-madiyya, katika ilmu za kimada, ilmu za kimada, ilmu za kipesa, ilmu za kimaslahi. Kwa hiyo wakazifadhilisha hizi mbele ya ilmu ya sharia, hizi kwao zikawa na nafasi kubwa sana kuliko ilmu ya sharia. Na bila shaka wale ambao wana sifa hii wameingia kwenye makemeo makali aliyoyasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Anasema subhanahu wa ta'ala kuwazungumza vibaya hawa ambao katika ilmu ya dini hawana, lakini katika ilmu yao ya kidunia wamebobea katika sekta hizo. Anasema subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, hum ghafilun. Ya'lamuna zahira min alhayati dunya, wanajua ilmu za madhari za kilimwengu, ilmu za madhari ya kilimwengu, ilmu alhandasa, ilmu alhandasa, ilmu ya uhandisi huingia humo, ilmu tib, ilmu ya udaktari huingia humo, ilmu jiografia kuingia humo, ilmu riyadhiyat, ilmu ya mahesabu kuingia humo, ilmu ya alkimia kuingia humo. Hii ni ilmu ya kujua madhari ya kilimwengu na inaishia humo. Kwa hiyo wamebobea, wabobezi katika ilmu zinazohusiana na madhari zao za kilimwengu, wa hum anil akhirah, na wao juu ya ilmu ya akhira, sababu aya imesema ya'lamuna. Msema ya'lamuna kuna nini? Kuna ilmu. Ya'lamuna hii ni ilmu dhahira min alhayati dunya wa hum anil akhirah, ay wa hum an ilmi alakhirah, wao juu ya ilmu ya akhirah, ghafilun filika, hawana habari, hawana muda, hawana nafasi. Wakaingia kwenye makemeo pia ya hadithi. Haikotosheka kwamba wao wameingia kwenye makemeo ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal kadhalika wakaingia katika makemeo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kabla kuingia kwenye makemeo ya Rasuli, wanasemaje ulama juu ya hii aya? Anasema al-allama al-fahama al-muhaddith al-faqih Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Kathir al-Basrawi rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema katika kutafsiri aya hii, ay aktharu nasi, maana ya aya hii wengi wa watu, laysa lahum ilmun illa bid-dunya wa aqsabiha, hawana isipokuwa ilmu ya kuijua dunia, wa aqsabiha na machumo yake, kutarazzaq, ilmu ya kutarazzaq, tafanya hivi, ilmu ya kuchakarika, anachakarika ha? Wa shuuniha, na mambo ya kilimwengu kwa ujumla, wengi wa watu wanayajua haya, wama fiha, na yale yaliyomo ndani yake kwenye mambo ya kilimwengu na mambo ya kidunia. Huyu mtaalamu wa miamba amesoma, amebobea katika masala hayo. Yule mtaalamu wa uvuvi anajua mpaka idadi ya samaki na takwimu zake. Yule kadha wa kadha wa kadha, almuhimu zahma alhayat, fahum huddaqun adkiya, waerevu wao, wenye akili, fi tahsiliha, katika kuipatikanisha dunia yao, watu waerevu kabisa, wa wujuhi makasibiha, na kujua zile nyanja za machumo yake, wa hum ghafiluna, anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa hum ghafiluna amma yanfa'uhum, lakini wao wameghafilika kutokamana na yale ambayo yatawanufaisha wao, fi daril akhirah, katika nyumba ya akhirah, yani ilmu hiyo. Kaanna ahadahum mughaffalun, kana kwamba mmoja wao ni mpumbavu, mpumbavu, la dhihna lah wala fikra, hana akili wala hatafakari, mughaffal, mpumbavu, hana akili, hana ubongo wala hatafakari. Haya maneno mabaya kabisa wanaambiwa wale ambao wameelekeza jitihada zao kubwa katika kusoma ilmu zao za kimazingira, lakini ilmu ya hidaya wakawa wakumbali nayo. Kisha akasema rahmatullahi alayhi, qala al-Hasan al-Basri, amesema al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqlibu ad-dirhama ala dhufrihi fayukhbiruka biwaznihi wama yuhsinu yusalli. Na maneno ya al-Imam al-Hasan, Hasan al-Basri, katika matabiina, mbora wa matabiina wa Basra, mbora wa matabiina wa Basra au Iraq, al-Hasan al-Basri anasema haya maneno, wallahi inafikilia, la balagha min ahadihim bidunyahu, ule weledi aliyokuwa nao mmoja wao katika dunia yake, na kwamba yeye ni mwamba, anajua mambo hayo, mbobezi, annahu yuklibu dirham ala dhufri, anao uwezo wa kuchukua dirham akaigeuza geuza kwa kutumia kucha yake. Dirham anaiweka kwenye kucha tu, jinsi alivyobobea mwamba, bingwa wa mizani ha? Kisha anakupa habari juu ya uzani wa hii dirham, kwamba hii ni digram mbili, anashika shika hivi papa, hiyo gramu 50, kaipime kule, ikiingia kule gramu 50. Mwamba anao ufundi kama huu, lakini anasema Hasan al-Basri, wama yuhsinu yusalli, lakini kuswali vizuri hawezi, hajui kuswali. Ndio maana yake huko kwenye mambo ya magari bingwa, anakuwa anaizungumza gari usingizini, kadha hii mashine hii kitu, mwamba huu hapa hakuna maji hapa, kwa jinsi ya rangi ya huu udongo huu dongo uliotoka hapa ndani, haya maji yana chumvi, yana magadi makali sana, na kweli ukichimba yatatoka hivyo. Juzi kabisa katika kila nyanja na sekta. Lakini huyo huyo ambaye anaheshimiwa kwenye fani yake hiyo, msubiri akiingia msikitini kusali swala ya sunna, kisha akaa pembeni, ipime ile swala yake kwenye hadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani afadhali kichekechea cha kisalaf, kitoto cha chekechea cha kisalaf, yeye na yeye. Utakuta kwamba huyu mtoto huyu ambaye anasoma shule ya vidudu ni bora mara ulufu muallafa kuliko huyu mwenye degree 4, mwenye degree 3. Yeye ni mughaffal, la yuhsinu yusalli, hawezi kuswali. Hawa watu wanazungumziwa vibaya na sharia, na haya maneno ya Allah, na haya ni maneno ya ulama. Haya hapa maneno ya Al-Hasan al-Basri, anasemaje bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema katika hadithi aliyopokea Imam Tirmidhi na wengineo, kama vile Imam Ahmad na wengineo, man kanat al-akhiratu hamma, yoyote yule ambaye hamu yake kubwa na kusudio lake ni akhira, yeye anataka kujua dini, anataka kusoma, anataka kumjua Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, anataka kumjua nabii wake, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, ataka ajue dini ya Kiislamu kwa dalili. Huyu ambaye hamu na kusudio lake kuu ni akhira, Mtume anasemaje alayhi salatu wasalam? Anasema ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, huyu mwenye kutoa jitihada hii Allah subhanahu wa ta'ala atauweka utajiri wake katika moyo wake, atauweka utajiri wake katika moyo wake. Utajiri uko kwenye moyo. Nini maana yake? Al-Imamu Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala anasema maana ya Allah kujalia utajiri wake kwenye moyo wake ni ja'alahu qani'an bil kafaf wal kifaya, ni kule kujalia moyo una kinai, unatosheka, kaila yat'aba, ili usipate tabu, fi talabi ziyada, katika kutafuta nyongeza. Anachokipata na kinai, ule muda aliyotenga kwa ajili ya kusoma dini utakuwepo pale pale. Sio kwamba yeye siku zote upata 20, siku hiyo kapata 10, anasema ah, darasa leo nalikosa, nitaongezea palipobakia katika wakati, ili kufidia hasara yangu niliyoipata katika faida zangu za kila siku. Yeye yule kwa kile alichokipata hakitomuathiri kwenye upande. Kwa hiyo atakinai, ili kukinai kwake kusimpelekee kutaka kuendelea kutafuta ziada. Haya amesema Al-Mubarak Furi rahmatullahi ta'ala alayhi, wajamaa lahu shamla. Tume anaendelea kusema alayhi salatu wassalam, waja'ala lahu shamla, na atamjalia mkusanyiko wa mambo yake, atamkusanyia mambo yake, yatakaa mambo yake mahala pamoja, hayatomtatiza, hayatoparaganyika akawa anakwenda magharibi, anakwenda mashariki. Mambo yake yanakwenda buheri wa afia. Wa atatuhu dunya wa hiya raghima, na huyu bwana mwenye nia hii njema ya kwamba anaitaka akhira, itamjia dunia hata kama haitaki. Dunia itamjia hata kama haitaki. Kwa hiyo ikimjia hata kama haitaki, yeye kazi yake itakuwa ni kuangalia na kuyapima mambo. Hili hapana. Kuna hili hapa, hili lina riba, hapana. Dunia inamjia kwenye miguu. Hili lina riba, hapana. Hii hakuna ghish, hapa pana ghish. Kazi hii bwana bora ni ile dagaa kuliko kazi hii. Hapa pana ghish. Hapa pana khiana. Hapa pana khiana. Hapa pana idha tabaya'tum bil'ina. Hapa pana idha tabaya'tum bil'ina. Hapa pana nini? Hapa pana kadha wa kadha wa kadha. Hapa sipataki. Hapa he wallah. Hapa he wallah. Hata nikipata kadha wa kadha wa kadha he wallah. Imemjia dunia miguuni hata kama haitaki. Huyu ni kwa yule ambaye nia yake ni al-akhirah, kama alivyosema Rasul alayhi salatu wassalam. Kisha akamgeukia mtu wa upande wa pili, wa man ja'ala ad-dunya hamma, na kwenye riwaya niyata, ambaye atajalia nia yake, kusudio lake, hamu yake ni dunia, hawahi hadiriki, si wa asubuhi wala si wa jioni, dunia kaiweka mbele, farraqallahu alayhi shamla, mtu huyo ambaye yeye ni dunia na dunia na yeye, hatengi hata muda wa kumjua Mola wake, wala muda wa kumjua nabii wake alayhi salatu wassalam, wala muda wa kuyajua yale ambayo yanamkabili katika ibadati za kila siku. Hana nafasi hiyo, kashughulishwa, kabanwa, anachakarika, anasema tu kwamba ana majukumu mengi, ana familia nyingi, ana mama yake anamtazama, ana mtoto mjomba wake anamwangalia, ana yatima, hawahi hadiriki hata kumjua Mola wake, jinsi ya kumwabudu hawahi. Akiabudu anaabudu ibada za kubahatisha, kwa maana ibada za kurithi kutoka kwa wazee pasina kuzipima katika mizani ya kisharia. Huyu anasema Rasul alayhi salatu wasalam, farraqallahu alayhi shamla, Allah subhanahu wa ta'ala atamparaganyashia, ataparaganyisha mambo yake, hayatoka sawa, atashughulishwa, atakuwa mtumwa wa pesa, mtumwa wa mali. Nasemaje yule mshairi juu ya utumwa wa mali? Idha mal bakhilu lkhibbu ahmada narahu, aqulu liman yasla binari awqidu, afukku bihi lani wa yu'kalu tayyiba wa yu'ta idha manna albakhilu almutarradu. Na kabla hapa anasema, idha kana ba'du an-nasi rabban li ahlihi fa inni bihamdillahi mali mu'abbadu, afukku bihi lani wa yu'kalu tayyiba wa yu'ta idha manna albakhilu almutarradu. Watakapokuwa baadhi ya watu, watakapokuwa baadhi ya mali, rabban li ahlihi, ni mola muabudiwa kwa wenyewe. Idha kana ba'du al-mali rabban li ahlihi, zitakapokuwa baadhi ya mali ni mola kwa wenyewe, yani watu wanaziabudia. Fa inni bihamdillahi mali mu'abbadu, mimi hapa mshairi, himdi ni za Allah, mali yangu mimi mu'abbadu, kwa maana ya mudhallalu, mali yangu mimi imedhalilika kwangu, si dhaliliki mali yangu, mali imdhalilikie mimi. Mu'abbad kwa maana mudhallal, na njia ya lami inaitwa tariqu mu'abbad, njia iliyodhalilishwa ikatengenezwa vyema ikastawi kwa lengo la kupita vyema wapitaji, tariqu mu'abbad. Kwa hivi ndivyo wanatakiwa watu wawe. Huyu ambaye hawahi hadiriki kwenye mali amezungumzwa vibaya na sharia. Allah atayatawanyisha mambo yake, hayatoka pamoja, ataendelea kuwa mtumwa wa pesa na mali. Alafu mwisho wa yote ni nini? Kullan numiddu haulai wa haulai min atai rabbik wa ma kana atau rabbika mahdhura. Kabla ya aya hii Allah anasemaje juu yake? Undhur kaifa faddalla ba'dahum ala ba'd wala al-akhiratu akbaru darajati. Asemaje aya juu yake tena? Man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Akabla aya hii man arada al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha, hii ndio anayokusudia yule anayetaka dunia, ajjalna lahu fiha, sisi tutamfanyia haraka katika hiyo dunia, ma nasha, kisha tutampa yeye, anapupa na dunia, sisi tutampa, lakini ma nasha, tutampa tukitakacho sisi. Kwa maana kumbe waweza ukachakarika usipate ulichokikusudia, ukapata alichokitaka Allah. Ajalna lahu fiha ma nasha, humfanyia haraka kumpa huyo anayetaka ulimwengu, sisi humfanyia haraka kumpa tukitakacho. Wewe ulikusudia kumi, Allah akakusudia moja, liman nuridu, kisha tunampa tunayemtaka sisi. Unaweza ukatoka ukachakarika usiwe ni miongoni mwa waliotakiwa na Allah, ukaenda ukarudi mtupu. Kwani mara ngapi wavuvi ukaenda kuvua wanarudi wakiwa wametoka kuogelea tu, kaenda huko kwenye mkondo wa Nungwi, kaenda kazama kutafuta kamba na kutafuta pweza na kutafuta samaki, kisha karudi kama alivyoenda, ikawa kama amekwenda kuogelea, wako hawako. Hakuwa siku ile miongoni mwa waliotakiwa na Allah wapate, na kwa kuwa nia yake mbaya, sisi tutamjalia jahannam yaslaha madhmuman madhura. Aya inasema hivyo. Mwisho wake huyu, kwa nia yake hii kaipapatikia dunia, hakuwa na habari na akhira wala habari ya dini, kuijua kwake wala kuisoma kwake wala kuifanyia kazi, tutakuja kumweka kwenye jahannam au uingie moto huo madhmuman madhura, hali ya kuwa ni mwenye kuzungumzwa vibaya, amedhalilishwa. Khira wa saa laha sa'yaha fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mpaka mwisho hizi al-ayat katika suratul Isra. Kwa yule ambaye atajalia ni akhira ad-dunya, himma yake, nia yake, kusudio lake ni dunia. Allah anasema, sallallahu alayhi wasallam, Allah atayatawanyisha mambo yake, hayatokaa sawa. Waja'ala faqrahu baina aynayhi, na atamwekea ufakiri wake mbele ya macho. Yule amejaliwa utajiri kwenye moyo, huyu wa pili ufakiri amewekewa usoni, hapo uzidi kumshughulisha, kwamba kila akiona anafilisika, kila nikiona mimi bado, kila akiona, kwa sababu nia yake ilikuwa ni mbaya. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam taatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wala hatojiliwa huyu na dunia na mali na ulimwengu ila ile tu aliyoandikiwa na Mola wake. Akafa maskini kama alivyoandikiwa, akafa kwa kiasi kiwake, kwa kiwango fulani cha mali ndio ile ile aliyoandikiwa na Allah, japokuwa alitaka achupe mipaka, azidi ya pale. Huyo wanapozungumza ahlul ilm maneno kama haya, ndani yake kuna tanbihi juu ya ubaya wa haya ya mtu kujishughulisha akawa anajua ilmu za kidunia, lakini katika ilmu za akhira akawa hana kitu, hajui kuchukua udhu, hajui kuchukua udhu kama alivyochukua udhu mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hajui wala hataki kujua, hajui kusali kama alivyosali mtume wake alaihi salatu wasallam, wala hataki kujua. Yeye ndivyo walivyoona wazee. Basi akiambiwa hivi haifai, anasema kwa maneno yamekuwa ni mengi, tumekuwa mufta'ala muftaraq turuq la nadri aina naqif, hal nadhhabu yaminan au nadhhabu shimalan. Anaendelea kusema Sheikh rahmatullahi alayhi, wala siyama ilmu alhadith, hasahasa ilmu ya hadith wa sunna, wa inkibabihim, na kule kutopea kwao, kuzama kwao, kujipinda kwao na kujikita kwao, ala lulumi lmadiya, juu ya ilmu za madda, ilmu za maslaha, walamali lijamii lmali, na wakawa wameshughulika katika kutenda kazi, kufanya kazi, lijamii lmali, kwa lengo la kukusanya mali, wakawa zimewashughulisha dhurufu hizi. Hii ni sababu kuu iliyopelekea watu kuwa mbali kabisa na mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kweli kuwa utakavyokuwa, ila walikuweko mfano wako uluf, mithluka uluf, mfano wako wa maelfu. Ukiwa ni tajiri wenye mali, mwenye maji pesa, basi walikuweko mfano wako kina Abdurrahman bin Auf, mfano wako kina Uthman bin Affan, mfano wako kina Abubakar Siddiq, na huenda pia usiwafikie. Lakini wamekaa kusoma, hawakusoma, hawakutunukulia hadithi na mafunzo ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Hakuna hadithi ya Uthman bin Affan, hakuna hadithi ya Abubakar Siddiq, hakuna hadithi ya Abdurrahman bin Auf. Hawa ni katika matajiri wa masahaba. Kwa hiyo ukiwa tajiri wewe, kwa utajiri wako umekushughulisha, walikuwepo pia matajiri wa kisahaba ukiwa ni faqiran mu'dama, anta faqir mu'dam, walikuwepo fuqara mu'damun, ambao hawana mbele wala nyuma katika mali, ambao walikuwa wanaanguka kwa njaa. Wewe baba yako na babu yako una historia kwamba waliwahi kuanguka hata siku moja kwa njaa. Basi Abu Huraira alianguka kwa njaa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huna ufakiri wa Abu Huraira. Abu Huraira hakunukuu kutoka kwa Rasul mafunzo. Yeye ndio hafidhu sahaba. Hafidhu sahaba ni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kwa hiyo kuwa utakavyokuwa, walikuwepo mfano wako na elfu, lakini sekta ya ilmu walikumbatia kwa mikono yao miwili radhiyallahu ta'ala anil jami'. Akasema Sheikh, faqad talaba minni ba'd al-a'izza, amenitaka mimi mmoja ya marafiki wangu vipenzi, mmoja wa marafiki zangu vipenzi, a'izza, bimunasabati wafati ihda qaribatihi, kwa mnasaba wa kufariki mmoja wa ndugu zake wa kike. Huyo bwana alifua na mmoja katika ndugu zake wa kike. Yauma aljum'a, ilikuwa ni siku ya aljum'a, alwaqi, ambayo imeangukia fi ihda ashar rabii alakhir, tarehe 11 wa mwezi wa rabii alakhir, rabiu thani, sanata, mwaka 1373, mwaka 1373 min alhijra. Kamtaka nini? Kamtaka nini huyo? An adaa risalatan, amenitaka niandike risala, mukhtasaratan, fupi, fi adabi aljanaiz fi alislam, inayohusu adabu mbalimbali zinazohusu hukumu za mazishi na yanayofungamana nayo katika Uislamu. Lengo lake ni nini? Liyakuma huwa, ili asimamie yeye au ghairuhu au mwingine, kufanya nini? Bitabiha, kukichapisha hicho kijirisala, wa tawzi'iha, na kukigawa, kukitawanya, ala almujtami'ina, kwa watu ambao watakuwa wamekusanyika, litta'ziya, kwa lengo la kutoa ta'ziya. Wanasema tanzia, tanzia Kiswahili, kuna tanzia kwa maana ya at-ta'ziya, wale watu wanokuja kukupa wewe mfiwa pole. Fi ayyamiha almu'tadati indahum, katika yale masiku yao ambayo yamezoeleka kwao. Kina kila watu wana taratibu zao. Wengine wanakuwa na yale matanga ndugu, matanga ndugu, wanakaa wafiwa sehemu moja, wakiwa wamekaa hapo wakionyesha alama za huzuni. Baadhi yao kama kutembea pekupeku bila viatu. Wao ukimwona mtu yuko pekupeku msibani, wajua yule ni katika waliosibiwa na msiba. Wengine utakuta wamenyoa vipara. Ukimwona mtu ana upara, wajua yule ana msiba, katika waliopatwa na msiba. Wengine huchomolewa nyuzi katika sanda za maiti wakafungwa mikononi. Kwa hiyo ukiona mtu ana kijiuzi mkononi cha sanda, wajua yule naye ni mfiwa, akampe pole. Wanakuwa na matanga yao, na kila watu wana desturi zao katika msiba. Kwa hiyo yeye alikuwa amekusudia hivyo, kumwomba shekhe aandike risala fupi inayohusu adabu aljanaiz fi alislam. Na bila shaka huyu bwana kama amefariki, Allah amrehemu, alikuwa na nia nzuri. Bila shaka anawapendelea watu kheri, mpaka kumwambia shekhe hayo maneno ili achapishe yeye au mwingine. Lengo ni kuwagaia watu, mughtani man fursata ijtimaihim, kwa kutumia fursa ya kule kujumuika kwao, litaarifihim bisunnati nabiihim, kwa lengo la kuwajuza mwenendo wa nabii wao, hatta yastannu biha, ili waupite waige njia hiyo, wafuate taratibu hizo, wayahtadu bihadhiha, na wapate kuongoka kupitia muongozo huo, muongozo wa Rasul alayhi salatu wasalam. Wayastaniru binuriha, na wapate kuangazika kupitia muangaza wake hiyo sunna, waangazike na muangaza huo. Wayastaniru binuriha. Wa maa annani, na pamoja ya kuwa mimi Albani, mimi Albani, huyo Sheikh Albani rahmatullahi alayhi, kuntu kad bashartu taalifa ba'd almusannafat alukhra, nilikuwa nimeshabashiri, kad bashartu nimeshabashiri, kwa maana ya mubashara, sikizi kwa lugha ile mubashara, kuna habari mubashara. Qad bashartu nimeshabashiri taalifa ba'd almusannifat musannafat alukhra, yani nimeshaingia kuanza utunzi wa baadhi ya vitabu vingine, pamoja ya kuwa mimi Albani nimeshabashiri uandishi wa baadhi ya vitabu vingine. Faqad wa'adtuhu khaira, lakini kwa hakika bado niliendelea kumuahidi khairi kwamba inshallah usijali. Lima fi dhalika min at-ta'awun ala ihya'i sunnah, kwa sababu ya yale yaliyomo ndani yake katika kusaidiana juu ya kuihuisha sunna. Kajitaka niandike na yeye akawasambazia watu, bila shaka huku ni kusaidiana katika kuzihuisha sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi jua risala ambayo angeiandika Sheikh rahmatullahi alayhi ingewafaidisha wangapi ile siku. Huwezi jua. Na Mtume anasemaje alayhi salatu wasalam, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Ali, kama Allah atakuongozea wewe mtu mmoja, atamuongoza mtu mmoja kupitia wewe, mfano akaongoka Imam Ali, Imam Ali imam wa msikiti wetu hapa, akaongoka kupitia darasa hili, khairun laka min humri na'am. Imam Ali yule pale kwa wasimjua, ni bora kwako wewe kuliko ngamia wekundu walionona. Maneno haya anaambiwa nani? Ali bin Abi Talib. Siku gani? Ile siku anaelekea wapi? Khaybar. Alipoelekea Khaybar, nenda taratibu ewe Ali, ala rislik, umfudh ala rislik, tembea taratibu mpaka ufike kwenye uwanja wao. Usianze kuwapiga Ali, walinganie Uislamu, walinganie kama mimi ni Rasulullah. Naapa kwa Allah, ewe Ali, kama Allah atamuongoa mtu mmoja kupitia wewe, ni bora kwako kuliko ngamia wakundu walionona.